بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 52 صفحہ نمبر 52 ساتویں لائن پارا نمبر 2 رکوع نمبر 15 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 236 36 آیت نمبر آغاز آیت نمبر 236 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرغتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم نہایت مزدور شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ اور طلاق کے احکام اور مسائل بیان فرمائے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 دفعہ کی طلاق, اور اگر تیسری طلاق دے دی چاہے وہ طلاق وقفے سے دی ہے چاہے وہ طلاق متصل دی ہے اب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا, عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا, عدت کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا, عدت کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت بیان فرمائی کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ کتنی, 3 دفعہ کے ایام, اور اگر حمل کے ساتھ ہو خاتون تو پھر صورت طلاق میں یہ بات بیان فرمائی کہ بچہ جننے تک اس کی عدت ہو, اس دن بچہ جن دیا طلاق ملنے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدت پوری ہو گئی, اور اگر 9 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو بھی عدت 9 مہینے تک چلے گی. وفات کی عدت بیان فرمائی وہ ہے 4 مہینے 10 دن, اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر بچہ ہے طلاق دی اور بچہ ہے اس بچے کی پرورش کا دودھ کا ذمہ دار کون ہے تو اس میں بھی ضابطہ بیان فرما دیا کہ اس کا باپ جو ہے وہ اخراجات برداشت کرے. عدت کے دوران میں اخراجات مرد کی ذمہ داری ہے, نکاح کی حالت میں بھی مرد کی ذمہ داری ہے, اور طلاق اگر دی ہے تو عدت کی حالت میں بھی مرد کی ذمہ داری ہے اخراجات برداشت کرنا, اور اگر عدت پوری ہو گئی اب بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس کے لیے معاوضہ ادا کرے گا. یہ مسائل بیان فرمائے. اب اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا مسئلہ بیان فرمائے کہ مہر کا مسئلہ کیا ہے. فرمایا کہ لا جناح نہیں گناہ. علیکم تم پر. ان طلقتم النساء, اگر طلاق دی تم نے عورتوں کو, ما اس حال میں کہ لم تمسوہن, تم نہیں چھوا ان کو, او یا تفریغ, یہاں لا جو ہے وہ محذوف ہے, لا جو پیچھے آیا ہے تو یہاں بھی مفہوم جو لا کا پیچھے آیا ہے اس میں بھی وہ لا کا مفہوم شامل ہے کہ او تفریغن, یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریغ مہر. اب یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کو فریضہ کہا. فریضہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے فرض, ایک ہے فریضہ. فرض جو ہے وہ چیز جو لازم ہو, اور فریضہ جو ہے جو انتہائی لازم ہو اس کو فریضہ کہتے ہیں. کہ مہر کا ادا کرنا یہ انتہائی لازم ہے, تو مہر کو ادا, مہر ادا کرنا ضروری ہے. اس لیے بات فرمائی گئی کہ جو نکاح کرتا ہے مہر نہیں دیتا اور مہر دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا, تو وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم سے انتہائی تعفن کی کیفیت ہوگی, انتہائی بدبو آ رہی ہوگی, اور اتنا تعفن ہوگا, بدبو ہوگی کہ اہل جہنم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بات اشارہ میں سورۃ النساء کے اندر کہ وات النساء صدقاتہن نحلۃ, کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کو صدقہ کہا. ایک ہے صدقہ, صدقہ کہتے ہیں خیرات کو, ایک ہے صدقہ. صدقہ وہ کہ جو سچائی کے ساتھ جس کو ادا کرنا لازم ہو, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو مہر کو صدقہ, کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو سچائی کے ساتھ ادا کرنا, اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ضروری. اور نہلا فرمایا کہ اس کو ادا بھی کیسے کرو, نہلا ناگواری کی کیفیت میں ادا نہ کرو بلکہ خوشی کی کیفیت میں ادا کرو. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فریضہ فرمایا, تو یہ فرض سے بھی زیادہ اہم ہے مہر کا ادا کرنا. اب یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ او تفریغو لہن, ایک ہے تفریغو علیہن, ایک ہے تفریغو علی, ایک ہے تفریغو لا, ان دونوں کے اندر ایک فرق ہے. تفریغو علی جہاں فارضہ کے بعد علی آئے گا وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں لازم کرنا, اور جہاں اس کے بعد لا آئے گا, علی آئے گا عین کے ساتھ تو اس کے معنی ہے لازم کرنا, اگر لا آئے گا تو اس کے معنی ہے مقرر کرنا. تو یہاں فرمایا گیا وہ تفریغ لہن, اور جو تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضہ تن فریضہ مہر. کہ یہاں یہ صورت بیان فرمائی کہ یہ پہلے چار صورتیں ہیں, اس کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو پھر مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا. چار صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی, رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہوا ہے تو مہر طے ہوا ہے یا مہر طے نہیں ہوا, یہ دو صورتیں. کہ نکاح ہوا ہے مہر طے نہیں ہوا, نکاح ہوا ہے مہر طے ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی. تیسری صورت یہ ہے کہ رخصتی ہوئی ہے اور مہر طے نہیں ہوا, اور چوتھی صورت ہے کہ رخصتی ہوئی ہے اور مہر طے ہے. تو یہ چار صورتیں ہوں گی جو کل بنیں گی. ایک صورت یہ کہ نکاح ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی, مہر بھی طے نہیں ہوا. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر طے ہو گیا ہے رخصتی نہیں ہوئی. تیسری صورت یہ ہے کہ مہر طے نہیں ہوا رخصتی ہو گئی ہے, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر بھی طے ہے اور رخصتی بھی ہے. تو یہ چار صورتیں ہیں جو پیدا ہوں گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کے احکام بیان فرمائے ہیں. اس مقام پہ دو کا حکم بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کے باقی مقامات پر باقی دو کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا. یہاں یہ پہلا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے مہر طے نہیں ہوا. جب مہر طے نہیں ہوا, نکاح ہو گیا ہے, رخصتی بھی نہیں ہوئی, اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی. جب رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو اب اس عورت کے لیے عدت نہیں, وہ عدت نہیں بیٹھے گی, ایک دن کی عدت بھی نہیں ہوگی. اس کا نکاح فوری طور پر دوسری جگہ ہو سکتا ہے, اس شور سے بھی ہو سکتا ہے, دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس نے یہ کہا, ابھی ایک مسئلہ اور باریک سا ہے, اگر اس نے اپنی بیوی کو کہا جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ میں نے تجھے طلاق دی, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, ये बात कही तो एक तलाक वाक्य होगी। वो क्यों? इसलिए एक तलाक वाक्य होगी जब उसने कहा कि मैंने तुझे तलाक दी, वो उसके निकाह से निकल गई। अब जो कह रहा है कि मैंने तुझे तलाक दी, मैं ये लाऊ बकवासियात है जो मुझसे निकाल रहा है, इसका उससे कोई असर नहीं, क्योंकि पहली तलाक देने से ही वो फारिग हो गई। अब वो क्यों आपकी बीवी नहीं रही? जब बीवी नहीं रही तो आप चाहे 50 दफ़ा भी तलाकें देते रहें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने अपनी बीवी से ये कहा कि रुख्सती नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ है, उसने लफ्ज़ तीन का इस्तेमाल किया है कि मैंने तीन तलाक दी, अब इसके साथ निकाह नहीं हो सकता, अब ये तीन तलाक शुमार होंगी, एक तलाक शुमार नहीं होगी, ये बुनियादी फ़र्क है जिसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ मेहर भी तय नहीं हुआ, रुख्सती भी नहीं हुई, अब उसने तलाक दे दी। अब जब तलाक दे दी तो अब क्या करें? फरमाया कि ये मेहर अदा करना, मेहर अदा करना उसके ज़िम्मे नहीं, मेहर अदा नहीं करेगा। मेहर तय नहीं हुआ, रुख्सती भी नहीं हुई और उससे पहले तलाक हो गई, अब मेहर अदा नहीं करेगा। लेकिन मेहर अदा नहीं करेगा तो क्या अदा करेगा? फरमाया कि वमत्तिउहुन्ना, और तुम फ़ायदा पहुँचाओ उनको, माली तामुल उसके साथ करो कि तुम्हारा उसके साथ निकाह हुआ था, रुख्सती नहीं हुई, तुमने फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन निकाह तो हुआ था, नस्बत तो तुम्हारे साथ हो गई, लिहाजा उसके लिए यह है तुम उसको खुद खर्च दो। अलल मौसी, कितना खर्च दें? अलल मौसी, वसत रखने वाले पर, कदर हो उसकी वसत के मुताबिक, उसकी गुंजाइश के मुताबिक। वाल मुक्तरी, और तंग दस्त पर, कदर हो उसकी इस्तात के मुताबिक, कि अगर साहब हैसियत है तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसको कोई ना कोई तोहफ़ा या कोई ना कोई इनाम दे, और अगर तंग दस्त है तो अपनी हैसियत के मुताबिक फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर दे। अगर तंग दस्त के लिए लाजिम है कि वो दे तो फिर जो वसत रखने वाला है उसके लिए तो कितना ज़रूरी होगा। और इसकी मिसालें मौजूद हैं। अबू शुरैह या काजी थे अज़ोबर अजिल्लार हो के दौर के अंदर, इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी, निकाह हुआ था, रुख्सती नहीं हुई, तलाक दे दी। जब तलाक दी तो अब इस पर अमल किया है उन्होंने, वमती वो हुन्ना, तो उन्होंने 500 दिरहम उसको भिजवाए, मेहर तय नहीं हुआ था, 500 दिरहम भिजवाए। अब 500 दिरहम कितना होते हैं? 500 दिरहम जो है ये 125 तोले चांदी, 125 तोले चांदी की कीमत आज आप लगा लें कि अगर 1000 रुपये तोला भी हो तो 125 तोले के लगाएं कितने पैसे बन गए। तो ये रकम उन्होंने बतौर मता के उनको अदा की। इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दी, रुख्सती नहीं हुई, तो उन्होंने 20,000 दिरहम, तो 20,000 दिरहम 5,000 तोला चांदी, 5,000 तोला चांदी, उसको 1,000 से ज़रूरत है, ये रकम उसको हदिया के तौर पर भेजी। तो फरमाया कि अपनी इस्तेताद के मुताबिक तुम कुछ ना कुछ ज़रूर उनको दो, अगर कुछ और नहीं दे सकते तो फरमाया कि एक जोड़ा कपड़ा तो कम अज़ कम ज़रूर उसको दे दिया जाए, ताकि कुछ ना कुछ तो उसके साथ तामल हो जाए। फरमाया कि मताम बिल मारूफ, फ़ायदा पहुँचाना है मारूफ अच्छे तरीके से, कि आसन तरीके से उसको दो। हक्कन अलल मुहसिनीन, लाजिम है नेकी करने वालों पर, जो अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, तो उन पर लाजिम है कि अपने ऊपर इसको लाजिम समझें और ये अदा करें। उस औरत को जिसको तलाक दी है, रुख्सती नहीं हुई और मेहर भी तय नहीं हुआ, तो उसकी सूरत यहाँ बयान फरमा दी। अब दूसरी सूरत बयान फरमा रहे हैं कि मेहर तय हुआ है और रुख्सती नहीं हुई। व इन तलक दुमुहन्ना, और अगर तुमने तलाक दी उनको, मिन कबली इससे पहले के, अन तमसूहन्ना, कि तुमने छुआ हो उनको। छूने से मुराद यहाँ मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम करना है। उसकी दो सूरतें होती हैं। एक सूरत यह है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम किया है, दूसरी सूरत यह है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम नहीं किया लेकिन तन्हाई मुयस्सर थी, कि वहाँ अगर वो चाहते तो मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम कर सकते थे। इसको खलवत सहिया कहते हैं। तो इसका हुक्म भी ताल्लुक कायम करने का होगा। जो अहकाम ताल्लुक कायम करने के होंगे, खलवत सहिया के अहकाम भी वही होंगे, कि मियाँ बीवी को तन्हाई का वक्त मिला है, तन्हाई का मकाम मिला है, तन्हाई का वक्त मिला है, लेकिन उन्होंने آپس میں باہمی تعلق قائم نہیں کیا, لیکن تنہائی کا وقت ان کو ملا ہے, تو لہٰذا ان کے لیے بھی حکم وہی ہوگا کہ جو میاں بیوی کا تعلق قائم کر چکے ہیں ان کے لیے حکم ہے, اس کے لیے بھی حکم وہی ہوگا. تو اب فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دی ان کو من قبل, اس سے پہلے کہ انت مسوہن, کہ تم نے چھوا ہو ان کو, وقد فراغتم لہن, اور تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضتاً مہر, اب کتنا ادا کرو گے, فنصف, پس آدھا ما فرضتم, جو تم نے مقرر کیا, تو آدھا مہر ادا کرنا ضروری کہ اس کو آدھا مہر, جتنا مہر طے ہوا ہے اس کا آدھا مہر وہ شوہر ادا کرے گا طلاق دینے پر, کہ رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا ہے. الا ان یعفونا, سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں, کہ عورت وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرے, کہا کہ جا تجھے میں نے بخشا نہیں دے لیتی تجھ سے میں, او یعفو الذی, یا معاف کر دے وہ, کہ جس کے ہاتھ میں, الذی وہ جو, کہ بیادی ہی اس کے ہاتھ میں ہے عقدت النکاح, نکاح کی گانٹھ, نکاح کی گرہ, یعنی شوہر کہ جو نکاح کر رہا ہے اور پھر طلاق دے رہا ہے, نکاح کو باقی رکھنا جس کے اختیار میں تھا, اور وہ معاف کیسے کر دیں, اس کی دو صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ آدھا دینے کی وجہ پورا مہر ادا کرے, کہ ٹھیک ہے رخصتی نہیں ہوئی لیکن میں آدھے کی وجہ چونکہ پورا مہر ادا کر رہا ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, مہر ادا کر چکا ہے, نکاح کے موقع پہ مہر دے دیا, اب اس میں سے واپسی آدھا مہر واپس نہ لے, کہ میں نے تجھے یہ آدھا چھوڑ دیا. فرمایا و انتافو, اور معاف کرو, اقربو, یہ زیادہ قریب ہے لتقوی, تقوی کے, کہ دوسرے کے مال پہ نظر رکھنے کی بجائے مال چھوڑنے کا ارادہ رکھو, مال اپنے مال سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ رکھو, تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل, اور مت بھولو فضیلت کو, بینکم, اپنے درمیان. اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عورت چھوڑ دیتی ہے مہر تو یہ اس کی فضیلت ہے, اور اگر مرد مہر پورا ادا کر دیتا ہے آدھے کی وجہ, یا دے چکا ہے واپس نہیں لیتا آدھا, یہ اس کی فضیلت ہے. اب فضیلت چھوڑنے والے کی ہے, جب چھوڑنے والے کی فضیلت ہے, اور مردوں کو اللہ نے کیا فرمایا, الرجال قوامون علی النساء ولی رجال علیہن درجہ, اس سے پہلے ولی رجال علیہن درجہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے, تو فرمایا کہ فضیلت کا کام مت چھوڑو. اب ظاہر ہے کہ زیادہ ذمہ داری کس کی بنے گی, کہ عورت تو چھوڑ رہی ہے, فضیلت تو اللہ نے مرد تجھے دی عطا کی ہے, جب فضیلت تجھے عطا کی ہے تو بڑا بھی تجھے بننا چاہیے, بڑا تجھے بننا چاہیے کہ تو آدھے کی وجہ پورا مہر دے دے اس کو, اور یہ ہے کہ اگر پورا دے چکا ہے تو اس سے آدھا واپس مت لے, تو اپنی فضیلت کو برقرار رکھ کہ تجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے اور یہ عظمت عطا کی ہے. فرمایا کہ ولئن اللہ, یقین اللہ تعالی, بما تعملون, اس کو جو تم کر رہے ہو, بصیر, نہایت دیکھنے والا ہے. اب یہ دو صورتیں بیان ہو گئیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہاں بیان ہوئی کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی, رخصتی بھی نہیں ہوئی, مہر بھی طے نہیں, تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی, مہر طے ہے, جب مہر طے ہے تو آدھا دے گا, اور اگر پورا دے دے تو یہ فضیلت کی بات. تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے, رخصتی بھی ہو گئی, مہر طے نہیں ہوا, رخصتی ہوئی ہے, مہر طے نہیں ہوا, جب مہر طے نہیں ہوا اب طلاق دے دی, تو اب کتنا مہر دے گا؟ فرمایا کہ یہ مہر مصر دے گا, کہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کے خاندان میں اس کی پھوپھیوں کو, اس کی خالاؤں کو, اس کی بہنوں کو, اس خاندان کی لڑکیوں کے مہر کیا ہیں, کہ جو مہر ان کے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ جو مہر ہوگا وہ دینا پڑے گا, اس کو مہر مثل کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری صورت یہ کہ اس کا نکاح ہوا ہے, رخصتی بھی ہو گئی, اور مہر بھی طے ہے, اور طلاق دے دی, اب پورا مہر ادا کرے گا, اب پورا مہر ادا کرنا لازم ہے, اگر رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر ادا کرنا لازم ہے, آدھا چھوڑ سکتا ہے, لیکن اگر رخصتی ہو گئی ہے تو پورا مہر ادا کرنا اس پر لازم ہے. اب اس قسم کے بہانے تلاش نہ کرے, اس کو پریشان نہ کرے کہ جی میں نے مہر نہیں دینا, اور اس کو اذیت دے کہ اس انداز کی اذیت دے جس کی وجہ سے مجبور کر دے اس کو کہ تم جو ہے مہر چھوڑ دو, فرمایا یہ ظلم عظیم ہے, اور یہ ظلم اس پہ نہیں ہے فقط ظالم نفسا, بلکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. کہ جیسے کہ میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پنداش ستم گر جفا برما کر برگردن وے بمان و ازما کی گزشت. فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہے, حضرت نے فرمایا کہ ظالم سمجھ رہا ہے کہ وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے, فرمایا کہ اس کی گردن میں ظلم رہ گیا, ہم سے تو گزر گیا, جو دنیا عارضی زندگی ہے یہاں تو گزر گیا لیکن اس کی گردن میں رہا, اور اسے قیامت میں اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس کا عذاب بھی بھگتنا ہے اس نے. تو لہذا فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب یہ ہے یہاں ضابطہ بیان فرمایا. اب ہے وفات کا مسئلہ کہ اگر وفات ہو گئی تو اس میں بھی یہ چار صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے مہر طے نہیں ہوا, دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے مہر طے ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی, تیسری صورت یہ ہے کہ رخصتی ہوئی ہے مہر طے نہیں ہوا, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ رخصتی بھی ہو گئی اور مہر بھی طے ہے, اب شوہر کا انتقال ہو گیا. اب ان چار صورتوں میں مہر کتنا ادا کرے گا؟ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, مہر طے نہیں ہے, رخصتی بھی نہیں ہوئی, اس صورت میں بھی مہر پورا ادا کرنا ہوگا. میں مہر طے نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت میں سے اس کو مہر ادا کیا جائے گا, کتنا مہر مثل ادا کیا جائے گا, اس کے خاندان میں لڑکی کے خاندان میں جو مہر ہے وہ اس کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ مہر طے ہے, رخصتی نہیں ہوئی, جب رخصتی نہیں ہوئی اب یہاں آدھا نہیں رہے گا, پورا مہر اس کی وراثت میں سے اس کو دیا جائے گا تو مہر پورا دیا جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ رخصتی ہو گئی ہے اور مہر طے نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی مہر مثل دینا ہوگا, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر طے ہے اور وفات ہو گئی تو لہذا یہاں بھی مہر جو ہے پورا دینا پڑے گا. یہاں دو صورتیں ہیں, مہر مثل ہے اور پورا مہر ہے, جبکہ طلاق کی صورت میں آدھا مہر ہے, تو یہاں جو ہے مہر مثل ہوگا اگر طے نہیں ہوا, اگر طے ہوا ہے تو پھر پورا مہر ادا کرنا پڑے گا. اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کیا جائے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا, چاہے رخصتی سے پہلے ہوا ہے یا رخصتی کے بعد ہوا ہے, تو اس عورت کو عدت بھی گزارنا ہوگی اور اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. اس بات کا بھی, چاہے رخصتی نہیں ہوئی, ابھی اس کی بیوی نہیں بنی, صرف نکاح ہوا ہے, تو اس حال میں بھی اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور اس کو جو ہے وہ عدت بھی 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی پوری کرنا ہوگی. تو یہ ضابطے ہیں طلاق کے بھی اور اس کے ساتھ جو ہے وفات کے بھی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت کے مسائل, یہاں دو مسئلے یہاں بیان فرما دیے, باقی آگے سورۃ النساء میں ہے, سورۃ الطلاق میں ہے اور سورۃ الاحزاب میں ہے, تو وہاں اس کی تفصیل جو ہے مزید وہاں بیان ہو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرما دیا. اب مسئلہ تو چل رہا ہے طلاق کا, مسئلہ تو چل رہا ہے عدت کا, مسئلہ تو چل رہا ہے مہر کا, اب بات آ گئی نماز کی. کیوں؟ فرمایا کہ دیکھو کہ ان معاملات کے اندر جب مصروف ہو جاؤ گے اللہ کی عبادت سے غفلت اختیار مت کرنا, اور جس وقت اس قسم کے مسائل چل رہے ہوں, بحث چل رہی ہو, تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا, نمازیں ضائع ہوتی ہیں. فرمایا کہ دیکھیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. اس سے ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے کہ دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یعنی عبادات جو ہیں اس کے اندر کوتاہی ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, یہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو, یہ بہت بڑا فتنہ ہے دور حاضر کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو, عبادات میں کمی ہو جائے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متوجہ فرمایا, اور ایک شعر بھی عام طور پہ پڑھا جاتا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے, ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم تو نہیں ہیں. تو انسان کو جو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے نہیں کیا, انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ اللہ نے وحی کیا ہے؟ نہیں, یہ شاعر کا شعر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، اور ہم یہ مانی لے رہے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، فرشتے عبادت کے لیے بہت ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بات کی نفی ہو رہی ہے، کیا ایمان باقی رہا؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شعر ہوتا کسی بے دین کا، آزاد خیال کا، آزاد خیال شاعر کا شعر، پھر یہ معنی لیے جا سکتے تھے. یہ شعر کس کا ہے؟ خواجہ میر درد کا ہے. جب خواجہ میر درد کا ہے اور وہ عبادت کے قائل تھے، انہوں نے یہاں جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. جب اطاعت و فرما برداری مقصود ہوتی تو فرشتے کم نہیں تھے. اللہ نے انسان کو درد دل دیا ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہ درد دل کہ انسان کے دل میں درد ہے کہ مجھے کیا، باقی جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، فرمایا کہ نہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام اختیار کرو، دوسروں کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ. یہ ہے درد دل. تو یہ خواجہ میر درد اس کا کیونکہ کہنے والا ہے، ایسے اقبال کا شعر ہوگا یا درد کا شعر ہوگا، وہ قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے ماخوذ ہوگا. یہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں گے. درد کے اشعار بھی پورا دیوان، اس کے اشعار کو آپ پڑھتے جائیں تو قرآن مجید کی آیات کی اس نے تفسیر بیان کی ہے. اور علامہ اقبال کے بھی 1908 کے بعد کی جو شاعری ہے، اس شاعری کے اندر بھی اس نے قرآن ہی کے نظریات اور عقائد کو اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں. تو لہٰذا ان کے اشعار کا مفہوم لینے میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ اس کو بے دینوں جیسا مفہوم نہیں لینا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے ساتھ، تو یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد ادا کرو، حقوق اللہ ادا نہ کرو. یہاں اللہ نے حافظ علیہ الصلوات فرمایا کہ دیکھو کہ حقوق العباد تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق میں بھی غفلت نہ ہونے پائے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حافظ فرمایا، ایک لفظ ہے کہ تم حفاظت کرو، احفظو علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی. یہاں احفظو نہیں فرمایا، یہاں حافظو فرمایا. حافظو اور احفظو میں کیا فرق ہے؟ حافظہ یحفظو کے معنی ہوتے ہیں اس چیز کی حفاظت کرنا جو حفاظت کے لائق ہو، اور حافظہ یحافظو محافظتن کے معنی ہوتے ہیں اس چیز کی حفاظت کرنا جو تمہاری حفاظت کرے گی. تو یہاں اللہ نے حافظ علیہ الصلوات فرمایا، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ یہ نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی، تمہیں جہنم میں جانے سے بچائیں گی. تو لہذا نماز تمہاری حفاظت کی محتاج نہیں، تم اس کی حفاظت کرنے کے محتاج ہو، اپنے برے انجام سے، اپنے آپ برے انجام سے بچانے کے لیے. تو فرمایا کہ حافظ علیہ الصلوات کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر آگے فرمایا کہ بس صلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ درمیانی نماز ہے فجر کی نماز، رات کی نماز، اور ظہر کی نماز. ظہر کی نماز دن کی نماز، عشاء کی نماز رات کی نماز. یہ نماز ان دونوں کے درمیان ہے، اس لیے اس سے مراد فجر کی نماز ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرض نمازیں تین قسم کی ہیں، دو رکعت فرض، چار رکعت فرض، تین رکعت فرض. دو اور چار کے درمیان تین ہیں، تو تین رکعت مغرب کے فرض ہیں، اس لیے درمیانی نماز سے مراد مغرب کی نماز ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، کہ اس سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور اسی پہ اکثر حضرات علماء کا فرمانا ہے، اور حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں خندق کی کھدائی فرما رہے تھے کہ اطلاع تھی کہ دشمن بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اہل ایمان کی تعداد 3000 تھی، اور جو لشکر حملہ آور ہو رہا تھا وہ کئی قبیلوں پر مشتمل تھا. 12000 سے وہ شروع ہوئے اور 24000 تک پہنچے. اب یہ 24000 کا مسلح لشکر جس کے پاس تمام ذرائع موجود ہیں یہ آ رہا ہے، اور یہاں 3000 ایمان والے ہیں جن کے پاس وسائل بھی نہیں. قحط کی کیفیت ہے، اور قحط کی کیفیت کیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی کھدائی فرما رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے زبان سے کچھ عرض نہیں کیا، اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا کے دکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, پیٹ بھوک کی وجہ سے اندر کو دھنسا ہوا ہے اور اس کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے کہ دشمن کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں خالی پیٹ نہیں. نبی علیہ السلام نے جب اس کیفیت کو دیکھا, نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زبان مبارک سے جواب نہیں دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مبارک کرتا اپنے مبارک پیٹ سے اٹھا کے دکھایا تو صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت کے پیٹ مبارک پر اوپر نیچے دو پتھر بندھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی کیفیت بھوک میں ان سے بھی زیادہ تھی. جب یہ کیفیت دیکھی تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے. جب حضرت کی اپنی حالت یہ ہے تو پھر حضرت سے یہ بات ظاہر کرنے کا فائدہ نہیں. یہاں سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کئی باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے نور ہیں یا بشر ہیں. اگر نبی علیہ السلام جنس کے اعتبار سے نور ہیں, فرشتے ہیں, تو نبی علیہ السلام کو بھوک کی ضرورت نہیں, تو پیٹ کے اندر دھنسنا نہیں چاہیے تھا. پیٹ کے اندر دھنسا ہوا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس جنس سے تعلق رکھتے ہیں جس کو بھوک لگتی ہے, اور یہ بھوک لگتی ہے انسان کو. تو اس یہ بات معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام السلام بشر ہیں, وغیرہ صحابی رضی اللہ عنہ بھی عرض کر سکتے تھے حضرت آپ تو نور ہیں, آپ کو تو بھوک کی طلب نہیں, ہم تو انسان ہیں, بشر ہیں, ہمیں بھوک لگتی ہے, لیکن نہیں. تو اس سے یہ مسئلہ بھی عقیدہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے بشر ہیں. نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے, قریب حضرت کے کھڑے ہوئے تھے, جب اس کیفیت کو دیکھا تو برداشت ان سے یہ بات نہ ہوئی. ان کا گھر قریب تھا, اس خندق کے جہاں یہ کھدائی ہو رہی تھی گھر ان کا قریب تھا, دوڑتے ہوئے گھر گئے. جب گھر گئے تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہے, کیا گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, چار سیب آٹا موجود ہے اور بکری کا ایک بچہ موجود ہے. نبی علیہ السلام سے جا کے عرض کر دو کہ یہ ہمارے پاس چیز موجود ہے اور جتنے افراد مناسب سمجھیں حضرت لے آئیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان میں یہ بات جا کے عرض کی کہ حضرت چار سیر آٹا ہے اور بکری کا ایک بچہ ہے, تو جتنے افراد مناسب سمجھیں ان کے ساتھ تشریف لائیں اور کھانا نوش فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تمہارے بھائی نے تمہاری دعوت کی ہے, اس کے گھر کی طرف چلو. اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ یہ کثیر تعداد کیا بنے گا, اس حالت میں دوڑتے ہوئے گھر پہنچے. جب گھر گئے تو بیوی نے دیکھا کہ پریشانی کی حالت میں ہیں, تو بیوی نے پوچھا خیریت تو ہے کیا آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ لشکر پورا آ رہا ہے کھانے کے لیے. تو بیوی بھی میری اور آپ کی بیوی نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں بھی صحیح معنی میں اللہ مرد بنا دے. تو لہذا بجائے اس کے کہ ایسی بات کی جائے جس سے مزید پریشانی بڑھے, نہیں, جابر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتحال نہیں بتائی تھی؟ کہا کہ میں نے بتائی تھی. اب انہوں نے سوال فرمایا کہ اعلان آپ نے کیا؟ کہا کہ نہیں. اعلان کس نے کیا ہے؟ کہا کہ اعلان تو نبی علیہ السلام نے کیا. فرمایا کہ اپنے نبی کی لاج وہ خود رکھے گا, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے, حضرت نے فرمایا کہ یہ ہانڈی آپ سے نیچے نہیں اتارنی, یہ سلسلہ چلتا رہے. نبی علیہ السلام نے ایک ایک روٹی لی, اس پہ سالن ڈالا, ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو روٹی عطا فرمائی, اور جب تمام صحابہ کھا چکے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے اب جو بچا ہے یہ خود بھی کھاؤ, اپنے ہمساؤں کو بھی کھلاؤ. جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, حضرت تشریف لائے تھے, جتنا کھانا تھا حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 24,000 کا لشکر آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقفہ نہیں فرمانا چاہتے تھے کہ یہ کھدائی رہ گئی اور دشمن پہنچ گیا تو دفاع نہیں ہو سکے گا. تو نبی علیہ السلام یہ خود ہی فرما رہے ہیں, نماز ظہر کا وقت ہو گیا, حضرت نماز ادا نہیں فرمائے, خدائی میں لگے رہے. نماز عصر کا وقت ہو گیا, حضرت نے وقفہ نہیں فرمایا. نماز مغرب کے وقت میں حضرت نے وقفہ نہیں فرمایا. عشاء کے وقت میں تاخیر کے ساتھ جا کے خندق کا کام مکمل ہوا, اس وقت اذان دی گئی, نبی علیہ السلام نے باجماعت ظہر کی نماز ادا فرمائی, پھر اس کے بعد با جماعت عصر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد با جماعت مغرب کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد با جماعت عشاء کی نماز ادا فرمائی. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر چند افراد اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے نماز کے چھوٹ جانے کے گواہ ہیں تو نماز ان کے ایک دوسرے کے سامنے پڑھنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے گواہ ہو جائیں نماز کے ادا ہونے کے. تو نبی علیہ السلام نے اس نماز کو با جماعت پڑھا. لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے، ظہر کی نماز قضا ہوئی، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. مغرب کی نماز رہ گئی، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. لیکن جب عصر کی نماز رہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی. یہ ہے عصر کی نماز کی تاکید. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ یہاں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ فجر اور ظہر کی نماز یہ دن کی نماز، اس سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز یہ رات کی نماز، اس کے بعد یہ درمیان کی نماز عصر کی نماز ہے. اور عام طور پر اگر دیکھا بھی جائے تو زیادہ تر غفلت بھی عصر کی نماز کے بارے میں ہوتی ہے. فجر کی نماز میں بھی آدمی بیدار ہو جاتے ہیں. آج کل تو خیر مشکل ہے، رات کو خبریں سنتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، پروگرام دیکھتے رہیں گے، رات کو لیٹ سوئیں گے. صبح کو نیند، ظاہر ہے کہ نیند کا وقت ہی آج کل فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے حالات بدل گئے. وغیرہ جو صحیح صورتحال مصروفیت کی عصر کی ہے، کاروبار کے لحاظ سے بھی عصر کا وقت انتہائی مصروفیت کا ہوتا ہے، اور یہ وقت جو ہے انتہائی قیمتی بھی ہے، کہ ذکر کے لحاظ سے بہت قیمتی وقت ہے. اور اس وقت میں گفتگو کی مصروفیات بھی، ملاقاتیں بھی اس وقت میں ہو رہی ہیں عصر کے وقت میں، تو ان مصروفیات کی وجہ سے اس نماز میں جو ہے وہ سستی ہو جاتی. اور پھر یہ نماز کا وقت عصر کا اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ اس کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، بہت تیزی سے وقت گزرتا ہے. تو اس لیے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو کہ تم نے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور یہ نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی. اور بالخصوص جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنی ہے، کس نماز کی؟ درمیانی نماز کی، کہ عصر کی نماز کی جو ہے وہ خصوصی طور پہ حفاظت کرو. اب فرمایا کہ یہاں نمازوں کی حفاظت کا حکم کیوں دیا، یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ حقوق اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادات میں کوتاہی نہ ہونے پائے. دوسری بات یہ کہ یہاں عبادات میں نماز کا ذکر فرمایا، کہ نماز یہ ہے کہ جب نماز اختیار کریں گے تو نماز کی وجہ سے اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اور اللہ سے تعلق قائم ہوگا اور نماز کے اندر نماز کی وجہ سے عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو پھر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی نہیں ہوگی. جب اللہ سے تعلق ہوگا تو یہ حکم کس نے دیا ہے مہر ادا کرنے کا، ان اخراجات کا حکم کس نے دیا ہے؟ میرے رب نے دیا ہے، جس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے آگے کھڑا ہوں، تو لہٰذا اس کے حکم کی میں نے تعمیل کرنی ہے. تو یہاں اخلاص کے ساتھ ادا کرنا آسان ہو جائے گا. پھر یہ کہ نماز کی وجہ سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، کہ نماز کے جب عاجزی پیدا ہوگی تو انانیت پیدا نہیں ہوگی، تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے اپنی اس عورت کو، میں یہ پیدا نہیں ہوگی. یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ نماز کی وجہ سے. جب نماز پڑھیں گے تو عاجزی اور تواضع کی کیفیت پیدا ہوگی. جب عاجزی اور تواضع کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اب رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، تو نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت میں سب سے پہلی بات وہ ہے وقت کا خیال رکھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جو ہے وہ وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے، کہ نمازوں کو اپنے وقتوں کے اندر، اپنے اوقات کے اندر ادا کرنا پہلی حفاظت یہ ہے. دوسری حفاظت یہ کہ نماز کو شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا. نماز کی شرطیں سات ہیں، نماز کی شرطیں سات ہیں. جسم کا پاک ہونا، کہ نماز جسمانی عبادت ہے، بنیاد ہے جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. چوتھی چیز جسم کا ڈھانپنا، جتنا ڈھانپنا ضروری ہے مرد کے لیے وہ ڈھانپے، جتنا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے وہ ڈھانپے. عورت کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، تو باقی پورا جسم اس کا ڈھانپا ہوا ہو. نماز کے اندر اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، نماز کے اندر جسم کی رنگت نظر نہیں آنی چاہیے. تو لہذا چادر پوری طرح سے لپیٹ کے وہ نماز ادا کرے. اور پانچویں بات، ہاں یہاں ایک بات اور بیاس کر دوں کہ یہاں سے لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے آج کل مختلف مقامات پر مختلف یونیورسٹیوں میں آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. میڈیا پہ بھی یہ بات چل رہی ہے چہرے کا پردہ نہیں. میرے محترم, چہرے کا پردہ نہیں, قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالی نے ویسا سے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرما دیں کہ اسے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے فرما دیں, اپنی بیٹیوں سے فرما دیں, ایمان والی عورتوں, ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو کیا کریں کہ جو چادر لپیٹی ہوئی ہے اس چادر کو آگے کی طرف لٹکا دیں. اب جب آگے کی طرف چادر کو لٹکایا جائے گا تو کیا چیز چھپانے کے لیے؟ چہرہ تو چھپانے ہے نہیں, تو پھر آگے لٹکانے کے معنی کیا ہیں؟ تو یہاں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا حکم موجود ہے کہ آگے جو لٹکانا ہوگا وہ چہرہ چھپانے کے لیے ہوگا. پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے دو حضرت کے ساتھ بیٹھی ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور ایک اور زوجہ محترمہ ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں, انہوں نے نبی السلام کی آواز سنی, ان کو نہیں معلوم کہ حضرت کس کے ساتھ بیٹھے. نبی السلام کی آواز مبارک سنی تو آواز کی طرف وہ چل پڑے. نبی السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا, جب آتے ہوئے دیکھا نبی السلام نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے جو حضرت کے پاس بیٹھی نہیں, فرمایا پردے کے پیچھے چلی جاؤ. اب نبی علیہ السلام ان کو حکم دے رہے ہیں پردے کے پیچھے چلی جاؤ, کیا چیز ان کی ظاہر تھی؟ چہرہ ظاہر تھا. اور حضرت ہمارے یہاں پردے کے پیچھے چلے جاؤ تو کس چیز کو چھپانے کا حکم ہے؟ چہرے کے چھپانے کا حکم ہے. تو نبی علیہ السلام سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملہ کہا, فرمایا حضرت یہ تو نابینا ہے, اس کو کیا نظر آئے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. تو لہذا معلوم ہوا کہ غیر محرم کو دیکھنا بھی منع ہے اور غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھانا بھی منع ہے. حالانکہ نابینا ہے, جب نابینے کو چہرہ دکھانا منع ہے تو پھر آنکھ والے کو چہرہ دکھانا کتنا منع ہوگا؟ تو اس سے بھی چہرے کا پردہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پہ 10 ہجری میں جب ہم نبی اسلام کے ساتھ حج پہ گئی ہیں تو راستے میں نبی علیہ السلام جہاں پڑاؤ فرماتے تھے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ جو پوری کی پوری حضرت کے ساتھ تھیں, میں کہ حضرت کے ہم قریب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, حضرت سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے, اتنے میں آہٹ ہوتی تھی, کوئی آہٹ ہوتی تھی, کوئی آ رہا ہے تو ہم فوری طور پہ پیٹ پھیر دیتی تھی. پیٹ پھیرتی تھی کیا چیز چھپانے کے لیے؟ پیٹ پھیرتی تھی چہرہ چھپانے کے لیے پیٹ پھیرتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ یقیناً ثابت ہے. پھر اس کی تعبیر یہ کر دی جاتی ہے کہ حضرت یہ بات ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے ہے چہرے کا پردہ, عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. یہ ان کی عظمت اور فضیلت ہے کہ ان کے لیے. نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تو امت کی مائیں ہیں, ان سے تو کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب نکاح نہیں ہو سکتا اور برا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہاں تو چہرہ چھپانا ضروری ہے, اور جہاں نکاح بھی ہو سکتا ہے برا ارادہ بھی ہو سکتا ہے یہاں چہرہ چھپانا ضروری نہیں, بلکہ یہاں تو چہرہ چھپانا زیادہ ضروری ہوگا. وہ تو مائیں ہیں, روحانی مائیں ہیں, تو جب وہاں ضروری ہے تو باقیوں کے لیے تو زیادہ ضروری ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علیہ السلام آپ یہ فرما دیں کہ اس طرح سے اپنے چہرے کو چھپائیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ چوتھی شرط ہے نماز کی ستر کا چھپانا, جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے. اور عورت کے لیے چہرہ یہ نماز میں ستر نہیں, لیکن اگر نماز کے اندر بے پردگی کا امکان موجود ہو تو چہرہ چھپانا یہاں بھی ضروری ہوگا, کہ چہرہ چھپانا فرض ہے تو چہرہ چھپائے گی تاکہ یہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے. پانچویں شرط نماز کی وہ ہے نماز کا وقت ہونا, کہ نماز کا وقت ہو. تین وقت ہیں جو ممنوع وقت ہیں, سورج نکلنے کا وقت, نکلنا شروع ہوا اور پوری طرح سے نکل آیا 10 منٹ, یہ سورج ڈھلنے کا وقت, یہ 20 منٹ کا وقت ہے, سورج ڈوبنے کا وقت, یہ 10 منٹ کا وقت ہے. یہ تین اوقات ایسے ہیں جو نماز کے لیے ممنوع ہیں. آپ نے فجر کی نماز دیر سے شروع کی, ابھی وقت ختم نہیں ہوا, ممنوع وقت شروع نہیں ہوا, تو آپ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں, صرف سلام پھیرنے والے ہیں, ابھی سلام نہیں پھیرا, درشی بھی آپ نے پڑھ لیا, دعا بھی پڑھ لی, سلام ایسے پھیرنے چاہ رہے ہیں کہ اعلان ہو گیا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا. آپ کی نماز ختم ہو گئی, یہ نماز آپ کو بعد میں دوبارہ ادا کرنا ہوگا. عصر کی نماز ہے, عصر کی نماز آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں, تاخیر سے پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز پہلے شروع کر چکے ہیں، وقت ختم ہونے سے پہلے نماز شروع کر چکے ہیں، نماز کے اندر ہیں کہ اعلان ہو گیا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ عصر کی نماز کا استثناء ہے کہ آپ اس کو پورا فرمائیں گے، نماز ختم نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز سلام سے پہلے ٹوٹ جائے گی، لیکن عصر کی نماز مکمل کریں گے آپ، یہ نہیں ٹوٹے گی۔ وقت ختم ہو گیا تو اس میں بھی آپ عصر کی نماز پوری کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ عصر کی نماز آپ نے وقت ختم ہونے سے پہلے شروع کی ہو۔ اگر وقت ختم ہو گیا آپ شروع نہیں کر سکتے، شروع پہلے کی ہے تو عصر کی نماز کو مکمل فرمائیں گے۔ اس سے بھی عصر کی نماز کے بارے میں یہاں صلاۃ وسطی کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ تو نماز کا وقت ہونا، یہ تین وقت ہیں جس میں نماز مملو ہے، اور اس کے بعد دو وقت ہیں جس کے اندر نماز مملو تو نہیں ہے لیکن انتہائی غیر مناسب ہے، مکروہ ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، دو سنتوں کے سوا آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، اب دو سنتیں ہیں، تو نماز فجر کے پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے دو سنتیں شروع کر دیں، دو سنتیں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ حضرت میں دو سنتیں پڑھ رہا ہوں؟ اب وہاں دعویٰ یہ ہے کہ یہاں بخاری شریف پہ عمل کرتے ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر ممانعت موجود ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو یہ سنتیں آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ہم نے حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ کیا حدیث پڑھی ہے؟ حدیث یہ پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا، جب سلام پھیرا تو حضرت کی مبارک عادت تھی کہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے فجر میں اور عصر میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب رخ مبارک کیا مقتدیوں کی طرف، دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آخر میں کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز شروع کر دی، نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس کے بعد تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اثر میں جب حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو وہ دو رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے دو رکعت ہیں، تیرے لیے چار رکعت ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے سنتیں نہیں پڑھی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ تب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو صحابی رضی اللہ عنہ قریب تھے، انہوں نے حضرت کا جواب سنا، جو فاصلے پر تھے انہوں نے جواب نہیں سنا۔ تو ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اور ایک روایت آتی ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ تب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو اس کا حل میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو دور تھے انہوں نے جواب نہیں سنا، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، اور جو قریب تھے انہوں نے سنا۔ کسی صحابی نے اپنی طرف سے بات تو نہیں بنائی، کہ اگر بات نہیں بنائی تو جس نے اس کو روایت کیا اس نے سنا ہے تو اس کو روایت کیا، تو اس لحاظ سے گنجائش نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اصولی مسئلہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر خاموشی بھی اختیار کی، بحث میں نہیں پڑھتا، میں بات ماننے والوں میں سے ہوں، میں کہتا ہوں حضرت نے خاموشی اختیار کی، جب یہ خاموشی اختیار کی تو اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اگر تقریری حدیث کا فعلی حدیث سے ٹکراؤ ہو، تقریری کو چھوڑا جائے گا، فعلی کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر فعلی حدیث اور قولی حدیث کا ٹکراؤ ہو تو فعلی کو چھوڑا جائے گا، قولی کو ترجیح دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا حکم موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ جب حضرت کا قول ارشاد موجود ہے تو حضرت کی یہ خاموشی اس کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جائے گی، قول مبارک کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک دوسرا میں ایک اصول عرض کر رہا ہوں، اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا یا حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس واقعے کے بعد اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے فجر کے فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی ہیں تو پھر اس کے معنی ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر اس واقعے کے بعد کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے فجر کے فرضوں کے بعد سنتیں نہیں پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور صحابہ میں سے دو باتیں ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لائے، جب دونوں تشریف لائے تو فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اوٹ میں کھڑے ہو کے دو رکعتیں ادا کیں پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل ہو گئے، انہوں نے دو رکعتیں نہیں پڑھی، جماعت میں شامل ہو گئے۔ جماعت جب فارغ ہوئے جماعت سے تو وہیں حضرت بیٹھے رہے۔ جب سورج طلوع ہوا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دو رکعت اس وقت پڑھیں۔ فرمایا کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر یہ دو سنتیں رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد ان کو ادا کیا جائے گا۔ اور نبی اسلام کے ارشاد گرامی بھی یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، جس کی سنتیں رہ گئیں وہ کب پڑھے گا؟ بعد اما تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا۔ تو یہ اوقات کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے نماز کی وہ ہے قبلہ رخ ہونا، اور ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ یہ سات شرطیں، جسم بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، ستر کا چھپانا، پانچویں بات نماز کا وقت ہونا، اور چھٹی بات قبلہ رخ ہونا، اور ساتویں بات نیت کرنا، پتہ تو ہو کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہیں نماز کے ارکان، وہ ہیں چھ۔ نماز تکبیر اولی سے شروع کرنا، قیام کرنا، ہر رکعت کے اندر قیام کرنا، نفل نماز کے علاوہ، نفل نماز میں قیام فرض نہیں، باقی ہر نماز میں قیام فرض ہے۔ قیام میں قراءت کرنا، تو پہلا رکن تکبیر اولی سے نماز شروع کرنا، دوسرا رکن نفل نماز کو چھوڑ کر باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کرنا، تیسرا رکن قیام کی حالت میں قراءت کرنا، چوتھا رکن ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا، پانچواں رکن ہر رکعت میں دو سجدے کرنا، اور چھٹا رکن سلام پھیرنے کے لیے نماز کے آخر میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر تشہد پڑھ سکتے ہیں۔ تشہد پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے، اس کو رکن کہتے ہیں۔ تو نماز کے ارکان اور نماز کے جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تیسری بات یہ کہ نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد نماز کی حفاظت کی صورت کہ دل کو قابو میں رکھنا، ادھر ادھر دل کو جانے نہ دینا، بلکہ دل لگانا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اور اس میں سے ایک بات عرض کر کے باقی تفصیل کیا نقل ہوگی، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مشہور شاعر مجنوں مشہور عاشق لیلیٰ کا عاشق تھا، اور اکثر یہ لیلیٰ کے خیال میں چلتا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے اس کا تعلق ہے۔ بہت بڑا شاعر تھا عرب میں، آج بھی اس کی شاعری مشہور و معروف ہے۔ تو یہ سردار کا بیٹا تھا، بہرحال عشق میں مبتلا ہو گیا تو اس عشق کی کیفیت میں رہا۔ اس کے بارے میں مبالغے بھی بڑے کیے گئے ہیں، بڑے بڑے افسانے کہ ایک لکڑہارا آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک پودا کھڑا ہوا ہے اور مرجھایا ہوا ہے، اس نے زور سے جو ہے وہ کلہاڑی ماری تو اس ٹہنی جو تھی اس کی وہ نیچے گری، دیکھا کہ پھول نکل رہا ہے، جب غور سے دیکھا وہ بازو تھا، تو مجنوں یہ اتنے مگن کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کیفے ہوئی تھی۔ تو ایسے مبالغے بھی ہمارے شاعروں نے، ان کو تو موقع ملنا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا کہ میں اپنے محبوب کی جدائی میں رات کو اتنا رویا کہ چوتھے آسمان پر بھی کمر کمر پانی تھا۔ تو یہ مبالغے اللہ رحم فرمائے، اس لیے فرمایا کہ یہ شاعر ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہمی باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال یہ مجنوں جو تھا یہ گزر رہا تھا، خیال میں تھا لیلیٰ کے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا جو اس کے آگے سے گزر گیا۔ آگے سے گزرا تو اس آدمی نے جب نماز مکمل کی سلام پھیرا ہوا آیا، اس نے آ کے مجنوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عرب میں رواج تھا کہ سوال کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ پکڑتے تھے، اور اگر بات کی تصدیق کرنا ہوتی تھی تو پھر ڈاری پکڑتے تھے۔ تو اس نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا، تو ہاتھ پکڑا تو مجنوں نے کہا کہ بھائی خیریت ہے، یہ کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ کہا کہ آپ کو خیال نہیں ہوا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے گزر گئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے خیال میں تھا اس لیے میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اگر آپ کو میں نے دیکھا ہوتا تو آگے سے کیوں گزرتا، میں پیچھے سے گزر جاتا، بہرحال آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس زمانے کے اندر انتشار تھا نہیں، لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، اطمینان ہو گیا، جو اس نے اپنی معافی غلطی کی معافی مانگ لی۔ اب مجنوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو مجازی محبوب کے تصور میں تھا، تو تو حقیقی معبود کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تیری توجہ میری طرف کیسے ہو گئی، تو نے مجھے کیسے دیکھ لی؟ تو لہٰذا جب نماز کی حالت میں ہوں، نگاہیں بھی ادھر ادھر نہیں، دل بھی ادھر ادھر نہیں، اصل میں سارے حساب کتاب اس وقت تو ہم نے اسی بات کرنے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں ساری باتیں ہیں۔ دو موقع ہیں، یا بیت الخلاء میں یاد آتی ہے یا نماز کی حالت میں یاد آتی ہے۔ تو لہٰذا